الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة إخلاص ذكركم سورة لهب پسی او سورة نزول کے بعد سورة ناس دا خود قرآن کریم دو طول و مضامین و خلاصوا چه قرآن کی اصل دعوه او موضوع د قران د الله توحید او جل واحد لا شریک دی. دا نور ټول مزامین د دې د حفاظت لپاره دی، د دې د خدمت لپاره دی، کاغه رسالت ته او کاغه jihad ته، کاغه انفاق ته، کاغه صلات ته، کاغه زکات ته، هر څومره عبادت چي دی دا ټول د توحید خوادم دي. دا اصل موضوع د الله وحدانیت نه چې قران کې بیان شي په مختلفو مضامینو سره او مختلفو طریقو سره، کله په عقلی دلایل او کله په نقلی دلایل او کله په وحی باندې او کله ترغیبات او کله مثالونه او کله تخویفات او زواجر او بشارات دا ټول توحید طرق چې قرآن بیان کړی دی. په سورۃ اخلاص کې اگر جمع کړل چې لومبه صفت د الله وحدانیت ته چې وحده لا شریک له نو ولی اذا احد ذکر وکړو چې هوایا اے پیغمبر پاک اعلان وکړه چې الله یو دی، الله یو دی په خپل ټول صفاتونو او قدرتونو کې، په دې صفات کې هم یو دی چې خالق دی، فی الخلق اسمانونه پیدا کړی دي، زمکه پیدا کړی دي، غرونه او دریابونه پیدا کړی دي، انسان پیدا کړی دی، حیوان پیدا کړی دی، جن او انس او ملائکه ټول. نو دا سوچته چې دا کارو کې خلق دا صرف د الله صفات دی، احد فی الخلق په دې کې یوازې دی، دا صفات بل چا کې نشی راتلی. او که هغه صفات د رزق دی نو دا دا اللہ صفت تے قل هو اللہ احد فی الرزق، رزق بل سوک نشی ورکولے، صرف اللہ ورکی. زکر تپوسنے کلیو من یرزقکم من السماوات والارض، اور یونس کے لیپ دے سوک دے جتا سولا رزق در کی دا اسمان نا دا زمکی نا ایس سوک نشتا. او کلیویلی سور ملک کی چی امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، سوک دے چی رزق دل در کی کاللہ در باندے خپل رزق بند کی. بندول دا سی نہیں چکنی بس اگا بیا ناستی اور رزق پولا نرازی نا، بندول دا سی چار سبا ڈیری خواگا بینشی خوڑے مالا ندیکھا خواہ الله پڑی رو خلقو بند کری که طولی پی نی بند کری و جد آغا زلس سوالی ناکو نشی خوڑی کنخا رو دعوتو هم اللہ دا پل وحدانیتو تعلیم ورکی چه گری دا پل چاور کولشوی کنا رو تا بانده بدا پا بانده نوی خوا دا ڈاکٹر خروستو تا تاوی چه دام اخورا دام اخورا دام اخورا دا خو اللہ را بولی زد تا بانده بازی سیدو نا بند کلو ارس جل چی اللہ تا علم دیکھا فاللہ دا سکی فحرمنا علیم طیبات نحلت لهم نرزقم دا اللہ دے اغب دی صفت کیاو دے نبرکتم دا اللہ دے اغب دی صفت کیاو دے بل چا سره برکت نشته دی. تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بل چا تبرکتی موایا ها انسان نه پوئیږي نو داسې خبره کوي چې باغی ګناګاریږي. کله به دغه سی وی، کله به وی یره دې تاسو برکت ته وې زمون برکت نشته، برکتونه د الله دی. مونږ په خپل ناس یو دی تنو داغه نه برکت غواړو، بغیر د الله نه بل څوک داسې نشته چې هغه تعالی برکت درکې او یا هغه سره ګنې برکت یې. نه نه، دا خو د الله صفت دی، هغه په دې کې یوازې دی. الله یو دی په خپل قدرت کې، هغه سره په قدرت کې څوک شریک نشته دی. او قدرت یې دا دی چې که هر څومره ګران کاری، هر څومره لوی کاری، خو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و چې وی چې کن بس شوی نو احد دی کنه، دا څوک چې وی کن فیکون، که قیامت راولی نوم کن فیکون ور هغه خپل قدرت کې هم یوازې دی، دغه سي متصرف دی، یو دی په تصرف کې د زمکه د اسمان د ټول عالم تنظیم کوي په خپل، یدبر الامر تنظیم کوي. ایسو کغه سره په دې کې شریک نشته دی، انا سو کول شي. نو په دې خپل په حکمت کې هم یو دی، حکمتونه د هغه دی، دغه سي په غیب دانه کې هم یو دی، بغیر داغ نبل سوک پغیبو نپوئی گی نپا اسمانونو کیا نپا زمکو کیم، یو اللہ پوئی گی پغیب باندخا احد پدی صفتونو کیا ہو دکنا. دغسی پا نفع و نقصان کیا پا موت و حیات کیم، دون رلو اختیارات و سردینو موت و حیات دادا اللہ صفت تے، بلچا کے نشرات لے نفع و نقصان دا د الله صفت ته، بل څوک نفع و نقصان نشي ورکولې. مصیبتونه لری کول او راوستل دا د الله کار دی. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، څوک دی بل چې سوال قبول کی د سوالګری او مصیبت نه لری کی؟ نه، الله کاشف دی. لا کاشف الا هو وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بل څوک نشي لري کوله. دا صرف د الله صفاتونه دي. قل هو الله احد، دا غسي کته د مدد نسبت کې مشرکان ټولو مدد بغوښته چې دې زمونږه مدد کوي، زګو ته مونږه आवाज کوو. نادا رب عزت وی مدد زما صفت تین، بل سوک امداد نشی کولی چا سرا، غائبانا بغیر دا اسبابونا، دا یو اللہ دخوا. من ذل لذی انصرکم اللہ وی، ام من هازل لذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، دا سوک دی دنیا کی داسی چه غستاسو لخ کرشی و تاسو را امدادو که بغیر دلانا، یو اللہ دی خواه ناغا پخپلو صفتونو دو الوحیت که یو آده دی. اللہ اصوامدو، اگا اللہ چی بی نیاز دی، اللہ اصوامدو اگا اللہ چی بی نیاز دی، نازولی تے حاجت نشت دی، اس شی تے حاجت نشت دی، زمونگا جتشتے هر ستا مونگا مال تا محتاج ایو، اولاد تا محتاج ایو، کور تا محتاج ایو، کاروبار تا محتاج ایو، اوبو تا محتاج ایو، هوا تا محتاج ایو، غور تا محتاج ایو، صحت تا محتاج ایو، آرام تا محتاج ایو، ثوابونو ته محتاج یوم د الله طرف نه بخنه ته محتاج یوم هر څه ته محتاج یم او الله او صمد دا غنه مال ته حاجت شتاونی کور ته حاجت شتاونی خوراک ته حاجت شتاون نه اولاد ته حاجت شتاون بنیاز بادشاہ الله او صمد هیڅ حاجت نشته ولی ویلی اسره فاتور کی چایو ان ناس وانتم الفقراء الاللہ ی خلق تاسو اللہ تا محتاج ای پار سکین واللہ هو الغنی الحمید او اللہ خلد محتاج ایستا اغبی نیازا اوستایل شویده اور پسی وی چولی تجربه کویسا یا اللہ این یشق یذہبکم ویاتی بخلق جدید کچری اغوانی نو تاسو بلری کی فیو کن فیکون سرا انور خلق با پیدا کی دا کولشی او کلیم دی اللہ انقلاب راولی چلگ وقت تیر شی نو خلق بدل شی پخوا سنگ خلقو او سنگ خلق دیخوا پخوا داسی خلقو چی جماعت تبا دشپیتو کالونا کم سړی نه راته پیتو تبور اسې بیا وې جماعت ته مخ شوخه ټک ټک به کولو را روان بو امام پسې به ټول بډاګان سپینګری ولاړو یو بابا کې ځوان نو یو بابا کې سوچ تورې ګری والانو انا نو ګورا ته جماعتونه ډک شو تدې نوجوانانو نه دا اولیاء کرام دی کنا دا صحاب کهف دی کنا چه اقیدی سیی کنا نو اللہ انقلاب راوستی یا شا یذہب کو یا تی بخلق جدید اللہ ویدما جد نشتا دی تا صبح لرکما نور خلق براولم دغسی کل کل انبیاءو تا ام نسبت کئی ملائکو تا ام نسبت کئی چه دما جد نشتا ولو شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك الله يكذو غالم نستانه بقران واپس کم دا بلری کما ثم لا تجد لك بي علينا بیا وته څوک نه مومي چې واپس کی دا سره زما حاجت نشته دی مستغنی بادشاہ قومونه هلاکل او الله ی زمانه څوک تپوس نشی کوله قومن احلاق وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ طول مخلوق لا روزی ورکی لیکن اللہ ویزن نیم پتما ستاسو نا پتما نیم پیغمبر پاک توی نحن نرزقک لا نسألوک رزقا تا لذر رزق درکو مستانا نغوار ما چیزان لپیدا کامال حاجت نشتا دا اللہ حاجت نشتا ہوا دا مخلوق حاجت شتا مخلوق اللہ تا محتاج دے لیکن اللہ ایچا تا محتاج ندے چو قرآن کریم کل کل دا مضمون دا سے ذکر کئی کنا ولیکو محتاج وی مخلوق تا ګوره نو چې دا مخلوق نو دا هر څه موجود لیکن الله وو اسمانونو نو زمکه نو وی نور اوس پوګمې اس نو الله او تاجت نو نو چې اجت نه نو بیا څوک سکی الله په اسمانونو سکی الله په زمکو سکی الله په غرونو دریابونو سکی الله په حیوانات او په جانورو په نورو سپوږمۍ باندې او په ستورو باندې سکی دا حاجت نو ها زمونږ حاجتو نو دا هر څه زمونږ د پاره وکړو غورو چې باندې ستاسو بغیر د اسمان نه کار نه کیږي بغیر د زمکه نه کار نه کیږي بغیر د باران نه کار نه کیږي بغیر د رزق نه کار نه کیږي بغیر د هوانا او د وبونا او د ورن دي کار نه کیږي. دا ما تاله پیدا کړ زما ساجت ته کته نه وي او که چیرې تنه نوم بدانې بیا ها دا استاد سره ته دي نحل کی ویلو فاتور کی ویلو چولو یواخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی من دابت کچر اللہ دا خلق حلاکولی او رکولی نوی سیب اینو پریخ بیا تکہ دار سو خود دید پاروکا نا دے صرف انسان لجوڑ کری واربل سرنخا دوی تیجت نشتا ندلے اولی جوڑ کری دی بس قدرتی دے خوخنو سمرا دا انسان دے فضیلت توگو رکنا چه ده اللہ رب العزت خپل اجت نشتا ایست اجت نشتا اجد اسی کلی دن ده انسان ده پاره کلی دی دمرا لویلی کائناتو ده ده انسان ده پاره بس ده خواه و قدرتی او ملائکو تیوی چینی جایلن فی الارض خلیفہ زب ده زمکا کی او گل پیدا کوما تو بخده ده ایچا تنو دې چا په حق کې نو ویل په انسانې پیدا کاو نو ملائکه ته وي چې نجالن فل ارض خلیفہ خو خیر ډیر کنه ښا ذکا الله وی وربک یخلق ما یشاء و یختار ما نسوک تاسو نشی کوله چې دې دې خو خ دینو دا نور دی ولی نه دې خو خو هغه وی بس ما کار ما پیدا کیوم او یختار او چتیوم ورکی ہے اما چان پکی کئی چانٹی پکی کئی نو پیدا کلی خوار سدی خوا یختار ورکلی پکی دایاو دے اب یا پاغی کی سمر مخلوق دے مومنانو مشتا مسلمانانو کافرانو مشتا لیکن پاغی کے مومنان خوخ دی ویختار او پا مومنانو کے بیا انبیاء خوخ دی ویختار ملائکه خوخ دی نو ملائکه کی بیا هم پیغمبران جوړ کړی دي الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس دا کار او د انبیاء د شان معلومی کنه چې الله رب العزت موسی علی السلام ته وحی کوي په کوی تور کې نو سوته وی واستنعتک لنفسی یا موسی ته میزان لا فخکلی واستناتو کلی نفسی خبره کو چې دا ولي فخ دې غوري خبره کار ده سراز نه دي چې د کیسه چللې غني چې د کیسه چللې دغه د خټې نه پیدا دي هغه چې د نور نه پیدا دي کنه نو هغه کی چل نو په د کی چللې نه چل مل نشتا قران خبره کړی ده موسیٰ علیہ السلام تا چوستو ناتو کا لنفسی تمی زان لکھو اخلی وان اخترتو کا تاغ و رکو ما زد ما اختیار دیمانا سکتا پوز نشی کولی فستمع لما یوحا دا غراز دی طول مخلوق کی می تممتاز کری دا طول می تالا پیدا کرن لیکن تمی صلح پیدا کری پل وحدانیت لا چه فستمع لما یوحا وکی دا دا خبر پا غور سر وارا خوا اصل کار پا دی خبر کی دی ادا بل چانشو کولی دا ای چانشو کولی دید پار ما تا پیدا کلی خوا کنی مشرکان خلی اوشلی دی چیره یو ملک دی راشی سریا ملائک دی راشی دی پیغمبر سرا لولا انزل علی ملکن ولی او ملک نرازی چی مونگی وینو اللہ وی دا ملک کار نده کنا دا خود دا کار دی شلگو تی دا کار بل سوک نشی کولی نا اللہ دا خپل وحدانیت کار دا چانا واغستو دا انسان نای واغستو دا انبیاو نای واغستو دا حق پرستو نای واغستو او نن اغا مسئلہ اللہ اشاعت تا نصیب کلی دا سمرا دا فخر مقام دی نبی علیہ السلام کی وئی کنا داویم دا مطلب چې انا سیدو ولد آدمه ولا فخر فخر کم دی ته مسلې خدمت ته خادمان دی انا سیدو ولد آدمه زه د ټول اولاد د آدم علی السلام سردار یم ولا فخر او قیامت کې به زما په لاس کې جانډي ټول به زما د جانډي ځلان دي آدم او ومن بعده ومن دونه کادم علی السلام یې کار دا مقام ولې حاصل شو سزاتی صفاتو سزاتی کمالو نه د مسلې خدمتو چې چا څومره خدمت کړی دی ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الله بخبل ویلی جما ورکړي دي د دې مسلې د خدمت په جوان دی ښه خبره دا واصل کې ښه زه په دې نو وخت کولې دي او یا خيار دي یا تجربه کار دي او یا خبري خوګي دي نه په دې په او که اسې انسان په خو انسان نو ابو جهل نو ابو لهب نو چلا عمل ان جهنم جهنم ته نه ډکو خبر اصل کې دا وکړه الله الصمد تل هیڅ حاجت نشته الله وی کزما خو خشي نو بس تاسو بل ریکم د دنیا نه نور خلق براولم زکه زما د چا سره ذاتیات ذاتی کار نشته زما د خپل وحدانیت سره مطلب دی چې د دې اعلان دنیا کې څوک کوي کنه او یو سوره په چا قرباني کړی دنو مقام ته وګوره کنه ها صاحب یاسین ته په دنیا کې وی قیلت خل الجنه زدا ورسې د خپل ذات کار دی وکو چې ما کوم کار له پیدا کړی نه کار دی وکو زوز قیلت خل الجنه تاسو هر یو ولا بی نیاز دې دلانا زولی نشته دې د خلقو نه زولی او ویلو چې خلقو زما ساجد ته نازولو ته دا خو ستاسو اجد ته چې کار در باندې ډیر شي او مصیبتونه در باندې راشي نو دغه وخت کې ارمان کوي د اولاد ارمان کوي د زامنو ارمان کوي دغه سي زمان دولت ارمان کوي او الله وی زما جت نشته دي او که زما جت وي نو ما وتاوس تنو ویلي چې ما له نازه ولې وګوره یو خدای پاک تاسو ته چې څوک وي او هو یو بنده چې بل ته وي چې هم دا پیسې واخله او مال رو جماعت له نو یو غلطی دی وکړه رو جماعت مو جماعت نشته پنځوس به په کې غزان لوالي اچ تعالی به سره وړي یا خدای ته نو الله وی چې کتا ما خو ندی ویلی خو کو بل فرض ما تاسو طویل وي چې ما له په دې زمکه کې چې تا نازول یو ګوره نو تاسو به وی چې او بالکل دغه د ایجکشن کې په سړک کې ناشته بوی ته نزی مچان په بانګیږي او ببر سر په بر بد حال او نجس د کلونو یا الله داستانه زول دي دلته مرتبه ور کړی ده د دې زمانه غوث دي وګوره مونږ په نه پوي وها او تا ته وي بل ته وي چې وګوره د سر دغه مکه وها ته د زوره نه خبر ها نو دا بوله مونږ نه زول دا هوک اسلامی قانون وی کنا نو دا ملنگان او دا بنگیان چنسیان و پنٹای جٹای کی پراتو دا خو اسلامی قانون نشتن واغی پاکی مزی کئی سو کول سراؤلی سو کول سراؤلی نو اللہ وی گورا تاسو مال دا سنازا ولی اوکو تو دا خو تاسو ما پوری خندا اوکلا ما کنی ولی نو ملائکو کبی من سو کوخکلیو او یا دا جنت حور غلمان با ام کوخکلیو چ مونږه مخکې حدیث کې وی چې نبی علیہ السلام وی چې که جنت هغه یو حورا په دې سمندر کې توکانې توکي نو دیو دورا خوک شی چی کبین خویز شی نده طول من ریقی ہی تا غیلارو دو وجنه و دورا خوک شی پچا غیل با خدای نور سم را حسن و خواه سور کری نو اللہوی که چرمانی وی نو لست فیل لست فا من ما یخلق و ما اشا ما وزان لخواه کری و کنم تا استبا میوی اللہ و سومت تا اللہ نازولی نشتا د ټول بندیان دي ټول غلامان دي ټول وتعجز کی سوچ ور سره سمره نږدې دي ايهم اقرب نو ډیر فاریو ډیر مزدوري هغه کوي کنه نو کله یو صورت اخلاص په معنا سو پوي دي چرې دا خبره نه کولا چې الله نازولښتا واجزان د دین نو خبر نه لکه له په معنا نه پوي دي لم یلد اغه ذاتو چې داغه اولاد نشته لم یتخذ ولدا نه اولاد شته اني څوک نیولې دي ځان له اولاد سره ځکه اولاد کله نه کنه ښا نو بلونه سي په اولاد سره دا د بنده کار دی بنده خو محتاج دی څومره خلکو دا سکړي دي زنانو کې اکثر اولاد نه نو چه خورایه اوشی وی رستاسو خنور دیرشتی دا مال را کهتا دا بززان للوی کما رواری اوشی نرور تمینت کئی چه دی مال را کهتا بززان للوی کما زمانشتا نو دا خلق دا سی کئی زگا چه محتاج دی که نپارس محتاج دی سوک اولاد تا محتاج دی سوک مال تا محتاج دی او اللہ لم یلد نو دا اغا نسوک پیدا دی او نو اغا سوک بل چا تویلی چی دا زیرہ لراکا چی زیزان للوے کما زیزان لونی سمپزی سرا نا جاتی نشتا دی دا سومت مانے اکڑا چی بی نیاز ست ہوئی لامی علیت چیز تیجت نی او متخذ صاحبتا ولا ولدا نا اغا حقیقیشتا دی دغه هډیر خبرې غواړي واده بغواړي رشتہ بغواړي جوړې بیا ورستو اولاد پیدا کیږي متخذ صاحبتا ولا ولدا الله ذو دین منزه فلم یولد انی مور او پلارشته سبحانه هغه دا معنا یې کنه چې الله دې ټول خبرونه پاک دې سبحانه فلم یکل لو کفون احد نشته الله سره برابر او مساوي څوک اول او اخر یو شان کړ قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد هغه یو دی دا سی یو دی چې هغه سره برابر څوک نشته هل تعلم له سميا مريم کې ویلو تاسو ته دا سی معلوم دی چې الله په شان صفاتونه نه تاسو سونه کړي باقاعده چه حل من شرکائی کم سازو پدی خدایانو که دا سوکشتے چه کم کارون اللہ کی چه خلقکم سم رزقکم سم یمیتکم سم یحییکم چه پیدا کولم کی یو رزقم در کی یو بیا مرگم راولی بیا جوندنم راولی نو حل من شرکائی کم من یقالو من ذال سوکشتے دا سی لم یکل لو کفوان احد هو الاول والآخر والظاهر والباطن دا سوکشتی چی دا سیبتو نئی لم یکل لو کفوان احد غافر الزنب وقابل التوب شدید العقاب زد طول لا اله الا هو لم یکل لو کفوان احد ذو العرش یلقی الروح من امری على من یشاء من عبادهیم عرش اشتا دے کرسی اشتا دے وحرا لیگیم دنیا تا ملائکی اشتا دے پیغمبرانی اشتا دے ولم یکل لو کفوان احد ندا سید آغا پشان سوک نشتا کنا نپا ذات کے نپا صفت کے لیسا کمثلی شیعون دا آغا پشان تی اس سے نشتا دے دا آغا سرا مساوی پا صفات دولوحیت کے نو قرآن چې څومره بیان کړي د دې لپاره چې یو طرف ته الله صفات د اولوهیت بیان کړي او بل طرف ته مخلوق بیان کړي. هل یستویان مسله ویدا دواړه برابر دي تاسو په نسبان دي. نو سورت اخلاص کې د الله وحدانیت او صفات د اولوهیت راجم کړیو. رسنگی چی اس بات دا توحیدو کو نا دا غصیردو کو پا شرک باندی ولی چی احد دی نو شریک و سر نشتا صدار و سر نشتا چی اسوامد دی نو شفیع و سر نشتا دی چی سوک و سر خبرو کی چی مشرکین ویلو نا دا غی خبر اللہ کتا نوردی وی خبر نشی کولی تا صورت نبعا ندی ویلی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا چې قیامت کې جبرئیل امین او ټول ملائکه لاړی په تنظیم لا یتکلمون خبرې باندې شکول الا من اذن له الرحمن سو پوری چې رحمان بادشاہ اجازت نه کړی ما ولم یکل له کفوا احد زمانا وا رضیو کو پاغا مشرکانو چی داغی دا اخیارو مشرکانو دا آقی دوا چی ننمونگا دی عبادت نکو دی تا خدایان نوائی ولی مونگا دو رقم قلو تا تا مونگا سخ کارو ہاں سچل کہیں وی لیقربونا الاللہ ذلفا چونکہ دا دیر لوی خلق دے او اللہ سر دیر نزدی مرتبہ دا نمونگ دا دی پا ذریعہ باندزان اللہ تا نزدی کو دغم یو لار کتلی دنو او دا ویڈی را خلار دا زمونگ مشرانو لار دا اغیدہ سکلی دی چل لیتا ایدان نزدے کلی دی دا دی پا ذریعہ باندی نو اے بیا اللہ دا پیغمبران صلی را لیگلی ما تداو آئے بس بلا خبرنا خیر دا راتا وائی چی دا پیغمبران اللہ صلی را لیگلیو دے خو دیل را لیگلیو چه لار دغا نده و دغی لاری چه زینو بل پل بلل شه لار اغده چه پیغمبرانوی چه مونگ راولی ده چه ایا کن عبدو و ایا کن استعین. اللہ داری که استا بندگی که استا نمدد وارو باز استا میند که اخپل میند که رکاوتو ننجوڑو تا لجرگی نراولو تا ویلی دی چه اجت نشتا دی نحنو اقربو الیه من حبل الورید بس یه بندیانو دتا استا دماره درگنا نزده ما نو پخپل دمان اسوال کوي استاسو دا خلومات دیرا خوخ دا و خوگ دا خلق پریده دا خود مشرکانو کارو قومون اللہ پا دی حلاک کری دی کنا چه غیبوی چه هاولای شفاعونا عند اللہ دا مونږه الله توسل کو الله رب العزت وی چې خپل عمل وسیله کا ایمان او عمل په دیو ما تر راسي په خلکو نشرا راسي دی ها نو راځي او کو په اسومت کې په دغ عقاید باندې چې الله سره ډایرک رابطه پیدا کئ او اچھا ته بنوي ها ک ژوندۍ بنديانی نیکان خلقی نو تویل شي چته زما د پاره سوال وکړ الله ته دا صحیح خبره ده. او چې واستي ویني نه اوري نه پويګ نه اواز وی چې د دې وسیله کومه نو څنګه وسیله کې طریقه خدا غږه چې تبع لکان بیا او تبع قوم نو وي چې موسی دعو لنا اے موسی عليه السلام د پاره سوال وکړه هغه به سوال وکړه دا ټیک ده. په جو ستوینې نن موږ خو په دې طریقې نه پوهیږو چې دا وسنګ کار کیږي. او لم یلد لم یولد کې رد کو پاغه خلکو چې غیر الله د پاره اولاد ویل کما کې مشرکان چې ملائک د الله لونه دي یا يهوديان او عیسایان چې عیسی علی السلام او زهر علی السلام د الله نازول دي الله په ځی سره نیول دي نو وی چې لم یلد ولم یولد زماده مخلوق سره تعلق نشته دماز مخلوق سره رشتہ نشته دی زمونه زهیم د دینه ټول مخلوق جوړای جوړای دي او الله وی زی وازی او لم یکل لو کوفون یبا خلق رزقکم چې غي ودا شو چې الله سره برابر بل ماننو چې څنګه الله دې نو داسې دې اسمانونه مشتا او زمکه مشتا او مخلوق یې مشتا او جنتونه مشتا او جهنم یې مشتا دي داسې وم پکې جاهلانو کنار څنګه جاهلان دنیا کې پیخیږي نوی وچلم یکل لو کوفون احد بسم الله